Fatih 21 yaşında. Şimdiki 21 yaşındaki delikanlılar kız takip etmekten başka sefil bir hayatlaması için yaramıyorlar. Ne sefil nesil ya Rabbi. Tebdili kıyafet etti Fatih, değiştirdi kıyafetini, tanınmaz hale geldi. Ve sırtına bir heybe attı, çarşıya, esnafın çarşısına girdi. Ve besmeleyle birinci dükkandan içeriye girdi. Dikkat! Müslüman esnaf o zaman sabah namazından sonra dükkanlarını açarlardı. Sabah namazından sonra, rızık kapısıdır çünkü. Öyle inanıyorlardı ki Müslüman esnaf, açayım şu dükkanımı. Buraya müşteriyi gönderen de Allah'tır, göndermeyen de Allah'tır. İnanıyordu. Bulutlardan yağmur damlalarını yeryüzündeki çayırların ve çimenlerin dibine gönderen Allah, benim dükkanıma da müşteriyi gönderir diye iman ediyorlardı. O imandı. O yağmur tanelerinin her bir çayırın ve çimenin köküne gönderilişi senin elinde mi kardeşim? Senin ne alakan var bunlar? Yağmur damlaları bakın, iman esaslarına göre وَاَنْزَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً بِكَدَرٍ biz bulutlardan yağmuru kendi takdirimizle, kendi tayinimizle gönderiyoruz diye Cenab-ı Hak. Sana ne? İnsanın bunda hiçbir müdahalesi yok. O yağmur tanelerini gönderen Allah, Müslüman esnafın dükkanına da müşteriyi o gönderiyor. Müşteriyi gönderen Allah'tır. Sen eğer dükkanında mal olduğu halde, tuz, şeker, yağ, peynir olduğu halde, onu saklıyor da, zam gelsin de ondan sonra satayım diye, o malı orada saklıyor da, Allah'ın gönderdiği o müşteriye, dükkanda malın olduğu halde, kusura bakma mal yok kardeşim, malımız yok diye, o müşteriyi geri gönderiyorsan, bil ki Allah'ı inkar etsin sen. Onun gönderdiği sırrı ve hikmeti inkar et. Müslüman esnaf bambaşka. Bu memlekette evvela imanın yıktılar, işte ben buraya anlatmak istiyorum. İman çökünce esnaf çöktü. İman çökünce gençlik çöktü. İman çökünce kadın çöktü, namus çöktü. Her şey orada başladı. Yeniden imana, yeniden İslam'a girmek lazım. Hicri 1399. senede yeniden İslam'a girmek lazım, yeniden canlanmak lazım. Ve bu Müslüman millet ancak İslam'la dirilebilir. Ancak İslam imanıyla şahlanabilir. Bu milleti hiçbir siyaset, hiçbir siyasi parti şahlandıramaz. Bu milleti şahlandırmak olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayanacak. Bu imandır. Hiç kapılmayın başka şeye, hiç kapılmayın, hiç avlanmayın. Böylece içeriye girdi, Müslüman esnaf açmış dükkanlarını bekliyorlar, siftah edecekler. Selam verdi Fatih. Ve hemen Müslüman esnafın önüne bir kağıt koydu. Kağıt alt alta yazmıştı Fatih. 1, 10 kilo pirinç, 5 kilo yağ, 3 kilo bilmem ne. Böyle bir sürü gıda maddesi alt alta yazmış. Bunları hemen tart, şu heybene koy gideceğim dedi Fatih. Adam tabii tanımıyor Fatih'i. Adam hemen hareket etti, besmeleyle, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rezzak, Ya Allah, hani iman. Ve pirincini tarttı, pirinci, bir kalem malı maddeyi tarttı, heybesine koydu, çekildi kenara, bekliyor. Fatih dedi ki, kardeşim daha bak ben birçok şeyler söyledim sana, niye onları vermiyorsun? Onları tak bekliyorum, gideceğim deyince, hayır kardeşim dedi, burası rızık kapısıdır. Sen istedin, birçok şey istedin, ben sana kendi özgün verdim. Ben senin gelmenle, senin ticaret yapmanla, senin bana müşteri olmanla rızık kapım açıldı. Siftahımı yaptım, ben senden faydalandım. Ama benim bitişiğimdeki komşum, Müslüman kardeşim henüz siftah etmedi. Onun rızık kapısı açılmadı. Lütfen ikinci maddeyi de ondan alın, yoksa ben vermem de tamam. Vallahi böyle bir hadise. Bizim tarihimiz böyleydi kardeşim, bizi ne hale getirdi anlayınız yani. Bu millet basına yıkılır mı? Bu millet böyle köker mi kolay kolay? Adam vermedi, Fatih merakla ve içinden sevinçle çıktı ve bitişik dükkana girdi. Orada selam verdi ve meseleyi arz etti. O da bir kalem mal ve madde taktı, heybesine koydu, kenara çekildi. Kardeşim niçin öbürlerini vermiyorsun?